sobie. Zabrzmi muzyka, bo płynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 20 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O walkach w przygranicznych regionach informuje prezydent Ukrainy. Dziś Wielkanoc, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijan. O święta bez polityki apeluje do Polaków premier. O walkach w regionach kurskim i białgorodzkim. Mimo deklaracji Władimira Putina o zawieszeniu broni poinformował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rosyjskie uderzenia są kontynuowane. Rosja już po ogłoszeniu wielkanocnego rozejmu zaatakowała obwód chersoński. Drony uderzyły m.in. w centrum Chersonia i dwie sąsiednie miejscowości. Wielkanocny rozejm od soboty do ostatniej minuty niedzieli ogłosił Władimir Putin. Według ukraińskich mediów Kijów w odpowiedzi wydał swoim żołnierzom rozkaz wstrzymania ognia. Ukraińskie siły zbrojne dostały także polecenie dokumentowania za pomocą filmów i zdjęć każdego przypadku złamania rozejmu przez Rosjan. Ukraińcy mają także odpowiadać ogniem na zbrojne prowokacje agresora. Prezydent Ukrainy nie wierzy w dobre intencje Władimira Putina. W ocenie Wołodymyra Zełenskiego Moskwa prowadzi grę ludzkim życiem. Wierzyć zapewnieniom okupantów to dobrowolnie narażać się na niebezpieczeństwo, skomentował rosyjski rozejm i następujące po nim ataki szef obrony Chersonia Oleksandr Prokudin. Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sibichy słowa Putina nie są wiarygodne. Trzeba przyglądać się jego postępkom. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Moskwa może zakończyć tę wojnę w każdej chwili, jeśli zechce. Tak oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej po ogłoszeniu przez Władimira Putina rozejmu wielkanocnego. Najpierw musimy zobaczyć jakiekolwiek faktyczne zatrzymanie agresji i jasne działania na rzecz trwałego zawieszenia broni, powiedziała Anita Hipper. Dodała, że minął już ponad miesiąc, od kiedy Ukraina zgodziła się na bezwarunkowe czasowe zawieszenie broni, a Rosja nie przyjęła tej oferty. Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijan obchodzone od czasów apostolskich. Wieczorem w Watykanie odprawione zostało nabożeństwo Wigilii Paschalnej. Homilię przygotował papież. To najdłuższa i najważniejsza msza w roku liturgicznym. Kończy się ogłoszeniem zmartwychwstania Jezusa. Papież w homilii czytanej przez kardynała Re napisał, że zmartwychwstanie daje nam nadzieję i powinniśmy być jej wiarygodnymi świadkami. Vogliamo esserlo per coloro. Chcemy nią być dla tych, którzy zagubili drogę, dla ubogich i uciśnionych na ziemi, dla upokorzonych i zabitych kobiet, dla dzieci nienarodzonych i tych, które są maltretowane, dla ofiar wojny. Wielu wiernych, dla których zabrakło miejsca w świątyni, śledziło mszę na telebimach na placu Świętego Piotra. Półtorej godziny przed nabożeństwem papież niespodziewanie pojawił się w bazylice. Modlił się i pozdrawiał wiernych. Watykan poinformował, że Franciszek chce wziąć udział w mszy niedzieli wielkanocnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O święta bez polityki zaapelował do Polaków premier. W mediach społecznościowych Donald Tusk złożył wielkanocne życzenia. Czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary. Więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce. Przy rodzinnym stole nieważne, kto ma rację, ważne są relacje. I pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie, jak jest przy wielkanocnym stole. Mówił też o tym w Trójce ojciec Szymon Popławski. Jak podkreślił dominikanin, to co świętujemy w czasie Wielkanocy ma wymiar uniwersalny. Myślę, że każdy z nas, też osoby niewierzące, mogą z tych świąt zaczerpnąć doświadczenie jedności. Bo bardzo podobnie jak w przypadku świąt Bożego Narodzenia, w Wielkanoc też podkreślamy wspólnotę. To jest też bardzo pięknie oddane w liturgii, jak Jezus zmartwychwstaje, też po to, żeby nas na nowo łączyć. Przy takich naszych różnych podziałach, niezgodach, konfliktach, bardzo tej jedności potrzebujemy jak powietrza. Zmartwychwstanie Pańskie obchodzą dziś chrześcijanie wszystkich wyznań. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra jedynie w Radomsku i Białymstoku jest umiarkowana. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej to 5%. Między 9 a 10, a później od południa do 16 będą zielone godziny. Możliwe przeciążenie sieci prognozowane jest dopiero wieczorem. W Polsce południowej i centralnej można spodziewać się podwyższonego poziomu pyłków brzozy, która pyli od marca do maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

poranek wielkanocny, najważniejsza uroczystość roku liturgicznego w Kościele katolickim. To wydarzenie, które dzisiaj opiszemy w sposób nietypowy. Mianowicie rozpoczniemy od wydarzenia historycznego, które jak najbardziej wpisuje się w ideę i symbolikę śpiewu Alleluja. 18 kwietnia, 1000 lat temu, w dzień, kiedy przypadała w tamtym czasie Wielkanoc, miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Zaważyło ono na dalszych losach 1000-letniego kraju Polan. Wtedy to dotychczasowy książę Bolesław, nazywany później Wielkim lub Chrobrym, koronował się w katedrze gnieźnieńskiej, stając się w ten sposób pierwszym namaszczonym na króla władcą Polski. Dziś, w poranek wielkanocny, spróbujemy sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać tamta uroczystość, jak mogła wyglądać królewska liturgia, która namaszczała księcia na pierwszego władcę Polski. Nie wiemy oczywiście dokładnie, jak wyglądała koronacja Chrobrego. Profesor Radosław Lolo, historyk, znawca wieków średnich, prorektor do spraw nauki w Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie. Natomiast mamy sporo takich różnych dokumentów odnośnie przebiegu koronacji, to Ordo Coronationis, tak, czy Ordo Coronandi, w których pewne elementy są stałe. I oczywiście zaczyna się to procesją z Palladium. W otoczeniu biskupów i duchownych wchodzi głównym wejściem do katedry, ale procesjonalnie. Wchodzi nie drzwiami gnieźnińskimi, ale tymi głównymi wrotami, bo ich nie było jeszcze wtedy, ale tymi głównymi wrotami właśnie w tym miejscu. To nie są wrota dla ludzi, gdzie każdy sobie może wejść bez względu na to, czy się spóźnił, czy nie spóźnił. Takie wrota w kościołach wtedy otwierano tylko na specjalne okazje. I tam wita go arcybiskup i król pada na ziemię. Mamy taki ceremoniał i nie tak, że chwilę leży na ziemi razem z tymi biskupami. To jest obrzęd, który dzisiaj mamy też przy święceniach, przy sakrze biskupiej. Leży długo, bo jest śpiewana cała litania do wszystkich świętych, którą Kościół się wtedy posługiwał już na pewno. I dopiero potem jest przejście do ołtarza i jest to ceremonialne, długie namaszczenie, wręczenie insygniów. Wiemy, że miecz był na pewno, ale nie szczerbiec, jak myślimy, bo szczerbiec jest dużo późniejszy. Żurawiec podobno tak się nazywał. No, podobno. Być może tak. Gdzie wręcz się mówiło, że władca ma siać terror, dzisiaj nie lubimy tego słowa, ale terror wobec tych, którzy krzywdzą słabszych, którzy łamią prawo, którzy nie szanują ładu i porządku. Terror, czyli strach. Prawo miecza, czyli prawo karania śmiercią. Ważniejsza była oczywiście korona, o której wiemy tylko, że była. Możemy się domyślać tylko, czy to, co ma Mieszko II Lambert na głowie, kiedy mu Matylda wręcza księgę trochę później, czy to jest ta sama korona, którą mógł się koronować Chrobry, czy też inna, ale na pewno wizja korony, jaką się mogli koronować Piastowie w tamtym czasie. Tych insygniów nie mamy. Insygnia Chrobrego Mieszka II zostały odesłane do Rzeszy przez Bestpryma, który się zrzekł prawa do koronowania. Tu proszę zobaczyć, to też jest ważne, czym była koronacja. Bestprym, żeby uzyskać jakby sankcję swojej władzy od cesarza, obaliwszy swojego brata Mieszka II, odsyła insygnia koronacyjne. Uznaje się z powrotem zalennika cesarza. I te insygnia zostały w Niemczech. Tak, no, ale gdzie i co się z nimi działo, to nie wiemy. O późniejszych insygniach wiemy, że zostały zabrane przez Prusaków w 1794, przetopione i zużyte na bicie monet. I jeszcze w koronacji włócznia, po pierwsze kopia włóczni świętego Maurycego, nie oryginał. Oryginał jest w Wiedniu. Świętego Maurycego jest w Rzymie włócznia przeznaczenia. To jest ta włócznia, która przebijała bo Chrystusowe, a włócznia świętego Maurycego to jest włócznia męczennika chrześcijańskiego z Galii. Mamy jako jedną z niewielu przedmiotów, to warto powiedzieć. Uchowała na 99% się. Widział koronację Chrobrego, więc jak chcemy zobaczyć coś takiego, Niemcy przywiązywali wielką wagę do tego rytuału koronacyjnego i Chrobry też go znał. Wiemy, że Henryk II walczył o tą włócznię, kiedy się chciał koronować na cesarza. Ona była wywieziona, tam ktoś ją odzyskał dla niego specjalnie, więc to był na pewno przedmiot, który przy tych koronacjach właśnie znanych chrobremu był bardzo ważny. Odezwał się dzwon z wieży i orszak ruszył. Katedrę rozjarzył blask setek świec, a do uszu księcia dotarła uroczysta litania do wszystkich świętych, śpiewana przez kantora i chór. Król miecz używał podczas koronacji, by złożyć przysięgę, że będzie bronić granic swojego królestwa. Stojąc na stopniach ołtarza w katedrze, podnosił wysoko ten miecz. Kreślił znak krzyża na cztery strony świata i wszyscy obecni podnosili głowy, żeby ten miecz zobaczyć. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Tak bardzo namacalnie możemy czuć takie najważniejsze wydarzenia historyczne. Oczywiście jest dyskusja zawsze, chyba będzie trudna do zakończenia. Zawsze się zastanawiamy. Gniezno, Poznań. Z Gniezna będziemy przenosić się również do Poznania, gdzie spoczęły szczątki pierwszego króla Polski. Spoczął tu w grobu głębi król zacny, duszy gołębiej. W wielkiej wodzu żyj sławie, niezwalczon Bolesławie. Z ojca poganina spłodzon, lecz z matki wierzącej zrodzą. Możemy przeczytać w katedrze poznańskiej, gdzie znajduje się grobowiec ze szczątkami Bolesława Chrobrego i Mieszka I. Pani profesor Hanna Koczka-Kręc, polski archeolog, która dokonała wykopalisk właśnie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, prowadzi nas przez historię Bolesława Chrobrego od czasów koronacji aż do samej śmierci. Witam Państwa również. To jest tekst, który ongiś znajdował się przy jednym z filarów katedry poznańskiej, miejscu upamiętniającym pochówek, można powiedzieć, Bolesława Chrobrego. Jest to piękne epitafium wierszowane, które zostało przetłumaczone przez latynistę Józefa Birkenmayera w sposób poetycki, bardzo piękny, poetycki sposób. Sam łaciński wiersz zaczyna się od słów hic jacet in tumba, tu leży w grobie. I moim zdaniem jest to najpiękniejsze epitafium, jakie mi się zdało w życiu słyszeć. Właśnie zaczynające się od słów, spoczął tu w grobu głębi król znacny duszy gołębiej. Chrobry jest twoje miano, miej wieczną pamięć pisaną. Cudowny wiersz, który przypominał wszystkim, którzy wstępowali w mury katedry poznańskiej, że w tym miejscu znajduje się pochówek pierwszego króla dla ziem polskich. Jest to miejsce szczególne, ponieważ ono upamiętnia dwóch pierwszych wybitnych piastowskich władców. Mieszka I, bo o nim też nie możemy zapomnieć, prawda, który był organizatorem tego pierwszego państwa, też wybitnym władcą, i upamiętnia jego wybitnego syna, który to królestwo rozbudował. Korona została nałożona, jak już wiemy, w Gnieźnie. Całe uroczystości były w Gnieźnie. Czy to oznaczało, że królowie przemieszczali się pomiędzy swoimi głównymi siedzibami? To jest bardzo charakterystyczny dla czasów karolińskich i czasów ottońskich sposób sprawowania władzy. Króla takiego w źródłach łacińskich określano mianem rex ambulans, król wędrowny. Było to oczywiście uzasadnione ówczesną gospodarką. Nie było możliwości zgromadzenia takich ilości zapasów, żeby król z całym dworem przez cały rok rezydował w jednym miejscu. Najczęściej były to główne grody, tak zwane civitates principales, w których władcy najchętniej przebywali. Było to miejsce dla sprawowania świętych obrządków, były to miejsca zaopatrzone w różnego rodzaju urządzenia. Król musiał mieć wszystko pod ręką, gdyby cokolwiek potrzebował. muszę powiedzieć, że ze zdumieniem odczytywałam te niezwykłe horyzonty w momencie, kiedy odkryliśmy jego siedzibę pałacową w Poznaniu i kiedy zorientowaliśmy się, że umiał sięgać do wszystkich najlepszych źródeł, żeby zbudować swój prestiż, swoją potęgę w jego domenie, powiedzmy. I to dobrze obrazuje właśnie to, co wiemy o wyposażeniu i kształcie jego siedziby książęcej w Poznaniu. Ona była siedzibą dwupoziomową z parterem. Przede wszystkim była tam tak zwana aula regia, czyli przestrzeń, w której władca sprawował swoje oficjalne funkcje. Tam przyjmował i tam się odbywały, że tak powiem, najważniejsze świeckie spotkania. Do tej auli królewskiej przylegały jeszcze pomieszczenia dodatkowe. Od południa była taka partia wejściowa do takiego antyszambru, bym powiedziała, niewielkiej komnaty, w której prawdopodobnie oczekiwano na dopuszczenie do auli głównej, a od strony północnej były jeszcze dwa pomieszczenia, bardzo ciekawe, nadzwyczaj pasjonujące, miałabym powiedzieć, jest ich interpretacja. Mianowicie jedno pomieszczenie to był wąski korytarzyk, do którego można się było tylko dostać od sali królewskiej małym, wąskim przejściem. W moim przekonaniu był to skarbczyk. A druga, nieco większa taka salka, to była z pewnością kancelaria książęca. Po pierwsze znaleźliśmy tam tłok pieczętny, co prawda już nie Chrobrego. Na otoku tego tłoka pieczętnego był napis Boleslaus, więc to nie ulega wątpliwości, że władca o tym imieniu posługiwał się tą pieczęcią. Więc to poświadcza, że tak powiem, funkcję tego miejsca jako kancelarii. A drugie, ogromnie ciekawe znalezisko, mianowicie była to bryłka gliny, która się wypaliła w ogniu i która we wnętrzu nosi odcisk właśnie tego tłoka pieczętnego. Przyłożyłam specjalnie tłok do tej bryłki, rozerwanej bryłki. I to z kolei rzuca światło na sposób, w jaki zabezpieczał władca swoją pieczęć podczas nieobecności w grodzie. Mianowicie otaczał ją bryłą gliny i na zewnętrznej płaszczyźnie odciskał swój sygnet. I takie odciski sygnetu na tej glinianej pacynie, że tak powiem, się zachowały. On wiedział, że w momencie, kiedy wróci i ktoś by tę pieczęć naruszył, to naruszy również odcisk jego sygnetu. I on wtedy by wiedział, że ktoś niepowołany dorwał się, że tak powiem, do jego pieczęci. A zachowało się to przypadkiem zgoła, ponieważ rozrywając ten płaszcz właśnie gliniany z pieczęci, upuścił go do ognia i to się wypaliło i jest do dzisiaj w pięknej formie zachowane. Ale to nie wszystko, ponieważ ten budynek był piętrowy. Znaleźliśmy pozostałości ciągu schodów prowadzących na piętro i to już były zapewne prywatne pokoje władcy, który musiał przecież gdzieś spoczywać, chociaż pewnie przyjemniej byłoby w jakimś drewnianym budynku, które otaczały wkoło to palacjum, bo to było pomieszczenie o grubych murach i zimne. Bolesław Chrobry był wybitnym władcą. który rzuca niejako, powiedziałabym, nawet cień na własnego ojca, może źle to powiedziane. Mieszko I operował w określonych warunkach, ale Chrobry miał bardzo szerokie horyzonty. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że sama forma architektury jego pałacu książęcego to jest forma zachodnioeuropejska. On w trochę pomniejszonej formie, ale właściwie tą budową naśladował siedziby cesarskie Rzeszy. A samo wyposażenie kaplicy pałacowej pokazuje, że miał też w zamiarze pięknie ją wyposażyć, sięgając do tradycji bizantyjskich poprzez Ruś Kijowską, ponieważ wyposażenie jego kaplicy było nadzwyczajne. Przede wszystkim ściany były tynkowane i malowane. Znaleźliśmy fragment tynku pokryty błękitną barwą wyciąganą z lapis lazuli. To jest kamień, który był wówczas sprowadzany z Afganistanu, również do Europy Zachodniej sprowadzany, do malowania szat Matki Boskiej. To był tak wyjątkowo drogi pigment, że używano go do właśnie takiego rodzaju przedstawień. Na tej podstawie można sądzić, że tak jak zresztą na to wskazuje wezwanie kaplicy pałacowej, że był tam cykl maryjny, że były tam sceny przedstawiające życie Najświętszej Marii Panny. Natomiast w ołtarzu nad stołem ofiarnym prawdopodobnie znajdowało się wyobrażenie Boga Ojca albo Chrystusa. Zachowała się wyjątkowa dekoracja tego miejsca w postaci kostek mozaikowych. Kostki mozaikowe były wykorzystywane bardzo chętnie na terenie Watykanu od najdawniejszych czasów, ale drugi taki ośrodek to była Ruś Kijowska. I ja uważam, że Bolesław Chrobry sprowadził z Kijowa mozaikarzy, którzy umieli taką dekorację zainstalować. Nie wiem, czy przybyli tu i dobrowolnie, czy sprowadzeni siłą, jak w 1018 roku Chrobry poszedł na Kijów. I myślę, że to był moment, kiedy zachłysnął się piękną dekoracją świątyń kijowskich. Niewątpliwie. To był król wyjątkowych horyzontów, który umiał w swoich realizacjach na terenie państwa dokonać swoistej syntezy, jeśli chodzi o budowle monumentalne. Forma architektury Europa Zachodnia, wystrój Europa Wschodnia. Wszystko się syntetyzowało w jego państwie. Poprzez sztukę, poprzez dokonania manifestowała się jego władza. On był władcą wyniesionym przez sobie równych, ale był też pomazańcem Bożym. W związku z powyższym on chyba bardzo dobrze odczuwał swoją rolę, swoje znaczenie jako głowa państwa i głowa kościoła. Państwo Mieszka I to była w zasadzie Wielkopolska. Natomiast Bolesław Chrobry poszerzył swoje władanie o Małopolskę, czyli młodszą Polskę, bo tak to się tłumaczy. Wielka Polska to jest starsza Polska, Małopolska, młodsza Polska. Powiększył również o Śląsk ku Bałtykowi, żeby, że tak powiem, dojść do tych zasobów, które Pomorze oferowało. Nasi ojcy spożywali ryby słone i cuchnące, my po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. To jest właśnie taki, prawda, utwór, który wskazuje na to, że władztwo Chrobrego sięgnęło aż ku Bałtykowi. On nie utrzymał wszystkich tych posiadłości. To było niemożliwe, prawda, ze względów organizacyjnych, ale jakąś kontrolę nad tym terytorium niewątpliwie sprawował. To był wybitny władca, rzeczywiście. Badania, które tutaj były prowadzone od 1938 roku, wszyscy pracownicy przyłożyli się do tych wspaniałych odkryć, które tutaj na Ostrowie Tumskim czekały na nich, po prostu czekały na ręce archeologów. Oh. pierwsza koronacja w Polsce z 1025 roku czyniła z monarchy pomazańca Bożego, ale była również aktem politycznym, manifestującym niepodległość i suwerenność nowego państwa polskiego. Profesor Radosław Lolo. Jeżeli będziemy tym operować w kontekście pełnej suwerenności państwa, władcy, pełnej podmiotowości tego bytu, jakim się stało już wtedy Regnum Polonie, Królestwo Polskie, suwerenny, pełnoprawny podmiot w świecie chrześcijańskim, polityki zewnętrznej prowadzonej przez władcę, polityki wewnętrznej i polityki kościelnej w dużym aspekcie, to nam będzie łatwiej zrozumieć. Natomiast bardzo trudno nam będzie dotrzeć do mentalności elit średniowiecznych jednak. Świat średniowiecza w tamtym czasie to był świat sakralizowany. My tego kompletnie nie rozumiemy. Świat, kiedy posługiwano się sakramentami, sakramentaliami i one rzeczywiście dużo więcej dla nich znaczy. Kto z nas pomyśli o królu, że to jest Imago Christi, wyobrażenie na wizerunek Chrystusa. To się zresztą potem jako obrzędu całkowicie kościelnego. Piotr Damiani w tym mniej więcej czasie będzie pisał, że to w zasadzie jest sakrament. Widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej, które oni dostrzegali w tym akcie koronacji. My tak kompletnie nie potrafimy myśleć. Dla nas żaden kronikarz z epoki nie podał daty dziennej ani miejsca tego wydarzenia. Skąd my wiemy, że była to Wielkanoc 18 kwietnia, skoro najczęściej taka uroczystość przypadała na pierwszy dzień Bożego Narodzenia? Skąd, na podstawie czego przypuszczamy, że najprawdopodobniej mógł to być dzień 18 kwietnia, czyli Wielkanoc? Jak weźmiemy Galla Anonima, to on w ogóle nie napisał o koronacji w 1025 roku. Za Galem powtórzyli to wszyscy nasi kronikarze, ojcowie naszej historiografii, aż po Długosza, przez Kadłubka, roczniki wielkopolskie. W ogóle nie ma tej daty. Napisali to Niemcy po dwakroć. Najpierw Wipon napisał w 1025 roku króciutką wzmiankę. Wipon był kronikarzem króla wtedy, a potem cesarza Konrada II. I pod rokiem 1025 napisał krótko, że Chrobry się wtedy koronował, właściwie uzurpował sobie koronę, wykorzystując okoliczności, ale Pan Bóg go pokarał bardzo szybko śmiercią. I mniszki benedyktynki z Kwedlinburga, czyli bardzo ważnego ośrodka życia duchowego kościelnego Niemiec, które prowadziły bardzo staranne roczniki, napisały prawie dokładnie to samo, że Chrobry się koronował. A skąd wiemy, że Wielkanoc? Bo mniszki opisywały, że Konrad II przyjechał i obchodził Wielkanoc. I po tym opisie jest właśnie opis tej informacji, która musiała dotrzeć z Polski. Chrobry się koronował, uzurpował, a potem Pan Bóg go pokarał śmiercią. Prawie dokładnie to samo. Równie dobrze mogło to być na świętego Wojciecha. Też nie jest to wykluczone. Mniej prawdopodobne, jeszcze jest jedna możliwość. Wtedy w tym naszym kręgu cywilizacyjnym rok się zaczynał 25 grudnia. I być może Chrobry nawet wtedy się koronował. I najczęściej 25 grudnia były koronacje. Mieszko II koronował się właśnie w Boże Narodzenie. Generalnie można by powiedzieć tak, o ile najprawdopodobniejszą datą jest data Wielkanocy, 18 kwietnia, to nie możemy wykluczyć tych pozostałych dat całkowicie i pewnie, bo daty dziennej nikt nie podał. Wiemy na pewno, że musiało się stać to przed 17 czerwca 1025 roku, bo wtedy Bolesław Chrobry zmarł. Dlaczego w Gnieźnie? Dlaczego najprawdopodobniej w Gnieźnie? Może tak. Po pierwsze, znowu nikt nie podał miejsca koronacji. Ale tylko w Gnieźnie były prochy świętego Wojciecha. Wchodziłby w grę jeszcze Poznań. Ważna jest tutaj zapiska znowu niemieckiego kronikarza Titmara, że w 1017 roku w Gnieźnie na Podgrodziu był pożar i spalił się kościół. Ale to jest wzmianka, której trzymają się historycy, którzy obstają, że mógł być Poznań. Biorąc pod uwagę inne okoliczności, kim był święty Wojciech i gdzie były jego relikwie, czyli w Gnieźnie. To było takie sanktuarium założycielskie Kościoła Polskiego. Po drugie, już wtedy było archikatedrą. Po trzecie, koronacji musiał dokonywać arcybiskup. Arcybiskup był od niedawna, bardzo mało o nim wiemy, Hipolit. To tak pośrednio tam wiemy, że pochodził ze znakomitego rodu rzymskiego, tak go się tam określa. który niedawno przybył, być może zresztą właśnie on przywiózł od razu te wszystkie przywileje, zgody papieskie na koronację i tą koronację przeprowadził. Ale też biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy patrzyli na to jako na uzurpację, to Chrobremu tym bardziej musiało zależeć, żeby to było w miejscu, które nadaje tej koronacji jak największą powagę, a nie daje możliwość stawiania jakichś znaków zapytania. Więc Gniezno jest tym najbardziej prawdopodobnym miejscem. Oczywiście ta katedra, która istnieje dzisiaj w Gnieźnie, to nie jest ta katedra, gdzie się Chrobry koronował. No gdzieś tam w podziemiach tej dzisiejszej katedry możemy jej szukać. Dwie wersje wcześniej, co najmniej tej obecnej katedry, którą znam. Potrzebna jest nam świadomość, że nie wzięliśmy się znikąd, że mamy za sobą cały szereg ważnych ludzi, którzy nas budowali, nas kształtowali i spowodowali to, jacy dzisiaj jesteśmy. I to jest chyba naturalne. Powinniśmy być z całą stanowczością z tego dumni, bo mamy wspaniałą przeszłość, a szczególną rolę tutaj przypisuję Mieszkowi I i Bolesławowi Chrobremu, którzy wprowadzili ziemie polskie w krąg łacińskiej cywilizacji. Czy zgłaszają się do pani profesor czasami osoby, które chciałyby przy pomocy wiedzy archeologa zgłębić swoje korzenie i mówią, my mamy korzenie piastowskie, na pewno pochodzimy od Bolesława Chrobrego? No, to nie jest taka prosta sprawa. Są tacy ludzie, którzy by chcieli widzieć u siebie ten piastowski gen. A to... myśli pani, że zachował się ten piastowski gen? Myślę, że ludzie, którzy tutaj mieszkali od dawien dawna, mają w sobie gen ludzi, którzy tu zamieszkiwali przed wiekami. Więc wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby się okazało, że wielu mieszkańców Wielkopolski, taki gen z czasów, powiedziałam, nie gen piastowski, z czasów, kiedy tu działy się te ważne rzeczy, w sobie zawierają te badania genetyczne. Ale nie miała pani takich zakusów, żeby wspierając się tymi najnowszymi metodami poszukać tego królewskiego, piastowskiego genu? No ja takiej pokusy, muszę przyznać, nie miałam. A może jednak gdzieś jest ten gen piastowski Bolesława Chrobrego? Byłoby to bardzo ciekawe. Są tacy ludzie, którzy by chcieli widzieć u siebie ten piastowski gen. Po wygaśnięciu Piastów nie byłoby to takie proste. No, linia mazowiecka. To tam ewentualnie można by szukać przy tych ostatnich Piastach czeska, czyli Przemyślidzi. Problem jest tylko w tym, że to historia jest, że trzeba mieć szczątki. Trzeba mieć po prostu szczątki ludzkie z zachowanymi genami po prostu. To nie jest takie proste, ponieważ no, z biegiem czasu następuje naturalna degeneracja tych miękkich części. Kości się zachowują, ale miękkie części się rozkładają. Trochę w tych główkach kości się zachowuje tego materiału genetycznego więcej, ale to jest bardzo trudno dotrzeć do dobrych materiałów, które pozwoliłyby ten gen, że tak powiem, wyłuskać. No i później cała machina porównawcza, prawda? Bo przecież mamy najpierw rodziców, później mamy, jeżeli jest czworo dzieci, no to te dzieci po połowie od rodziców, prawda? Ale później są wnuki, prawnuki i to się wszystko rozrzedza, prawda? Ale widzę taki błysk w oku pani profesor. Tak, znaleźć gen piastowski. Tak, proszę pani, bo mnie to bardzo, bardzo też interesuje i fascynuje. Przede wszystkim dlatego, że mój ojciec był też antropologiem i mam córkę antropologa, więc gdzieś te... Nigdy nie wiadomo, co córka jeszcze odkryje. Może no, jednak jakieś geny? Niewykluczone. Czego jej szczerze życzę. A czy próbowała pani profesor przy pomocy sztucznej inteligencji w tej chwili zwizualizować twarz, postać Bolesława Chrobrego? Jakżeż on mógł wyglądać na podstawie, proszę pani, czaszki, kształtu? To musielibyśmy mieć znowu przynajmniej czaszkę. Mamy trochę opisów. I to właśnie ciekawe, że ze źródeł ruskich, mianowicie takich szyderczych wobec Chrobrego, z których wynika, że to był jak na owe czasy wysoki, postawny, masywny, z biegiem lat nawet otyły mężczyzna, bo go pod bramą kijowską od takich właśnie otyłych mężów wyzywano. No, obrażano go tymi epitetami, prawda, chodź tu, przebijemy ci ten swój tłusty brzuch i tak dalej. No to są, prawda, tego typu paskudne zaczepki, kiedy pod bramami stoi wróg, prawda, i się go prowokuje. Także wiemy, że Chrobry odznaczał się posturą męską bardzo silną. Podobno trzeba było nawet go wsadzać na konie, jeżeli był w zbroi, bo był taki potężny, że bidne konie aż przysiadały pod jego ciężarem, więc rzeczywiście się manifestuje jako bardzo potężny władca. Jest o tyle zrozumiałe, że to właśnie władcy mieli dostęp do najlepszej jakości żywienia. Głównie jedli mięso, szczerze mówiąc, i to nie tyle zwierząt hodowanych, ile łownych. Mamy nawet tutaj Sostrowa-Tumskiego poświadczenie, że na stołach znajdowały się takie przysmaki jak łapa niedźwiedzia, bo takie szczątki kostne przy palacjum znaleźliśmy. Więc rzeczywiście był to niewątpliwie mężczyzna odznaczający się potężną posturą z racji dostępu do najlepszej wówczas żywności. Ci, którzy wyrastali ponad przeciętną, to byli ci, którzy do tego mięsa dostęp mieli, czyli władca i jego rycerstwo, prawda? Ludzie, którzy tworzyli jego drużynę, to o tyle zrozumiałe, że oni musieli być mocno zbudowani, silni, stanowili jego zbrojne ramię. Bolesław Chrobry. Skąd Chrobry? Chrobry to dzielny i wielki w jednym słowie. Nie ma w języku polskim słowa dzisiaj, które musimy dodać, to złączyć. Dzielno-wielki, wielkodzielny, już tak trochę pół żartem mówiąc. Nie ma takiego słowa, ale ono też nawet tak brzmieniowo, proszę zobaczyć, ma dużo większą. Chrobry brzmi inaczej niż dzielny i wielki. To oznaczało, że to był ten przydomek, który mu został nadany później, oznaczał, że właściwie jego postać rosła w mity potem i była popularna w kolejnych wiekach? Był pierwszym królem. Dla nich to znaczyło dużo więcej niż znaczy dla nas dzisiaj, no bo ktoś musiał być pierwszy, tak, że królów potem mieliśmy dużo. Dla nich to jest tak, jak stanąć u początku powieści, stanąć u początku nowej historii, gdzie się zaczyna suwerenne państwo polskie, gdzie się zaczyna Polska, na którą świat patrzy jako Polskę, a nie na lenników cesarzy niemieckich, a nie na osoby zależne od innych władców, które potrzebują zgody, żeby coś tam u siebie zrobić w państwie, w kościele, którym się mówi, że to nie wasze, bo to wam cesarz pozwolił przez chwilę mieć. Jeżeli mówimy dzisiaj Polska, i na świecie mówię, Polonia, Poland, Bulanda, jak sobie tam zażyczymy, Poloń, to można tak mówić od czasów Chrobrego na świecie. To są te konsekwencje po 1000 lat od pierwszej koronacji? Tak, suwerenność i podmiotowość państwa polskiego. Profesor Radosław Lolo, historyk, znawca wieków średnich, prorektor do spraw nauki w Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie. A prywatnie Bolesław Chrobry dla pana profesora? Na pewno nie dzikus w futrze, tylko pierwszy światły uczony człowiek, pierwszy Polak z zachodu, można powiedzieć, z zachodu Europy. Chociaż nie święty, nie został święty. No nie mieliśmy piastów świętych. Elżbieta Herezińska twierdzi, że Bolesław Chrobry musiał wyglądać jak milion dolarów. A jaki człowiek rysuje się w wyobraźni profesor Hanny Koczki-Kręc? Ja po prostu popadłam w zachwyt. Uświadomiłam sobie bowiem, jakimi horyzontami odznaczali się nasi pierwsi władcy. Ci ludzie musieli znać ówczesny świat, Europę, Europę Środkową szczególnie. Musieli wiedzieć, do jakich wzorców się odwoływać, żeby zbudować coś u siebie na wzór i podobieństwo wspaniałych rezydencji cesarskich. To oni mieli te piękne relikwiarze z drewna pokrytego płatkami złota. To oni mieli te drogie kamienie, którymi zdobili różnego rodzaju przedmioty o charakterze liturgicznym i też świecką biżuterię. Mnie po prostu Mieszko i Chrobry zachwycił swoimi horyzontami i swoimi możliwościami i swoimi ambicjami. A zwłaszcza Chrobry. On wiedział, jak budować królestwo, on wiedział, jak budować swój prestiż i w końcu osiągnął to, na czym mu najbardziej zależało. Osiągnął królewską koronę. No, myślę, że dla pamięci naszej ważne jest odwoływanie się do takich postaci, które dały podwaliny pod wielkość i niezależność państwa polskiego. To oni są w zasadzie tymi, którzy spowodowali, że jesteśmy dzisiaj wolnymi, dumnymi mieszkańcami państwa polskiego, że jesteśmy dumnymi Polakami. I to jest bardzo, myślę, ważne, że nie wzięliśmy się znikąd. Jesteśmy spadkobiercami wspaniałych ludzi o szerokich horyzontach, wielkich możliwościach, którzy umieli zbudować trwałe państwo, które oparło się różnym wichrom dziejowym, które przetaczały się przez nasze ziemie przez ostatnie 1000 lat, dające silne podstawy do naszego dzisiejszego państwa, z którego możemy być dumni. Poznań i Gniezno są miejscami, w których te ślady zostały utrwalone, pokazane, można je zobaczyć. I Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Gnieźnie, Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie. Są to miejsca, w których ślady naszej wspaniałej przeszłości można dzisiaj oglądać. 18 kwietnia, 1000 lat temu, w czasie Niedzieli Wielkanocnej, odbyła się koronacja księcia Bolesława na pierwszego króla Polski. Dziś opowiadałam Państwu o tej niezwykłej historii w poranek wielkanocny i próbowaliśmy sobie wyobrazić, jak to wydarzenie mogło wyglądać. Po godzinie 7:00 przybędzie do nas gość prosto z Poznania, który opowie nam o tradycjach wielkopolskich wielkanocnych, o Wielkiej Nocy w Poznaniu i o muzyce, która tę Wielką Noc tłumaczy.